إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزانغو إسلام baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia bwana wetu tume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya ya 72 suratul Furqan, walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Allah anasema miongoni mwa sifa za waumini, sifa nzuri ambazo yatakiwa kila mu'min na kila muislamu asifike nazo, ni kuwa waumini ni wale ambao la yashhaduna zur, hawashuhudili shahada za uongo. Wa idha maru billagwi, na wakipita mahala ambapo kuna upuzi, maru kirama, wanapita mahala pale kwa heshima bila ya kujihusisha na mambo hayo ambayo ni kipuzi. Anasema Abu al-Aliya, qala Abu al-Aliya wa Taus wa Ibn Sirin wa ghayruhum, al-muradu biqawlihi ta'ala la yashhaduna az-zur ay la yahdhuruna a'yad al-mushrikin. Hiyo aya ambayo tumeisoma pale Allah aliposema miongoni mwa sifa za waumini ni kuwa waumini hawashuhudili, kwa kuwa hawahudhuri wala hautowapata mahala ambapo kuna kitu kinaitwa shahadatu zur, waladhina la yashaduna azur. Kwa hivyo kasema azur hapo maana yake ni zile idi na sherehe za washirikina, ani wale ambao si Waislamu, kwa kuwa kila mahala ambapo kuna idi ama kuna sikukuu ambayo si ya Kiislamu, Muislamu akijihusisha na sikukuu hiyo atakuwa bila shaka amehusika kwa uongo. Kwa kuwa sisi tunaamini ya kuwa ukweli watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia Waislamu tukawa tuna sikukuu zetu, kwa vina maana kwa kinyume na sikukuu hizo itakuwa si sikukuu za kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sikukuu ambazo Waislamu wanahimizwa kutohudhuria na wanatahadharishwa wawe mbali nazo ni hii sikukuu ambayo tumeelekea sahihi ambayo inaitwa Christmas. Na mimi naelewa na kufahamu ya kuwa Waislamu wengi hawashiriki katika sikukuu hizi. Namaanisha wale Waislamu wanaoelewa Uislamu. Ama wale ambao hawaelewi, sasa hao ndio jukumu letu sisi kuwaelewesha. Kwa nini ni makosa kwa Muislamu kushiriki na kuhusika kwa kusherehekea sikukuu ambazo si za Waislamu ikiwemo sikukuu hii ya Christmas. Kwa miongoni mwa kile ambacho Muislamu anatakiwa aelewe ya kuwa kinamfanya paka asisherekee ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza. Kwa aya hii ambayo tumeisoma ni aya ya 72 suratul Furqan, Allah anasema walladhina la yashhaduna zur wa idha maru bilagwi maru kirama. Na miongoni pia mwa dalili zinazoonesha kuwa haifai Muislamu kushiriki ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na imesahihishwa katika sharti ya Muslim. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madinata, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alihama kutoka Maka akaenda Madina. Walahum, na wale watu wa Madina walikuwa wana kitu gani? Ya umani ya laabuna fihima, wana siku mbili ambapo zikifika siku hizo mbili wanacheza ndani yake, wanasherekea, wanajifurahisha. Asa Mtume alipofika Maka ani Madina akaona kuwa siku hizo zikifika watu wa Madina wanasherekea na wanafanya yale ambayo ufanyika kwenye siku kuu. Fakala Mtume akasema ma hadhani liyaumani, hizi siku mbili ni siku gani hizi? Mtume akaelezwa kuwa ni siku kuu, lakini sasa akaendelea kumweleza kuwa qalu kunna nalabu fihima fil jahiliya, na ni siku ambazo tumeanza kufanya hivyo tangu zama za kijahiliya, kuvikamaanisha kuwa hiyo ni siku kuu ya kijahiliya. Jahiliya ni zile zama ambazo zilikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumilizwa. Kwa hivyo maana kuwa alianza kusherekea sikukuu hizo kabla ya hata Mtume kutumilizwa, na wakaendelea kusherekea mpaka hata Mtume umetumilizwa. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia wote watu wa Madina, wakiwemo Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sasa pale Madina kulikuwa kuna Mayahudi, kulikuwa kuna wale ambao bado hawajaslimu, lakini sasa kuna wale Waislamu wengi walikuwa tayari washaslimu, wakiwemo watu wa Madina na wakiwemo wale Muhajirun. Asa Mtume akawaambia inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma, ama nyinyi Waislamu Allah amewabadilishieni, badala ya kusherekea siku hizo muwe ni wenye kusherekea siku zingine ambazo ni bora zaidi kuliko hizo siku, yaumul adha wa yaumul fitri. Kisha Mtume akataja kwa siku zenyewe hizo ambazo ni siku za Waislamu ni siku ya Eidul Adha na siku ya Eidul Fitri. Sasa kwenye hadithi hii maulama wanasema ya kuwa pale Mtume aliposema ya kuwa inna Allah qad abdalakum bihima khaira minhuma, Allah amewabadilishieni, hapa kumaanisha kuwa chochote ambacho kimebadilishwa huwa ina maana kuwa kile cha mwanzo kinaachwa, kinaachwa kabisa na kifai tena kutumika. Hata mtu akiwa mfano amepewa kitu na amekinua kisha akapata hicho kitu akimfai, anaporegesha akapewa kingine, kile huwa anakiacha, si kwa kwatu ubadilishiwe tena kisha baadaye ubebe vyote viwili wewe ninavyo, itakuwa hapo haina maana kubadilishiwa. Kwa sisi kubadilishiwa kwetu ni kwa kuwa zile siku za mwanzo kusherekea kwake zilikuwa hazifai, hasa ndio sababu tukapewa zingine, na kisha tukaambiwa ya kuwa hizi zingine licha ya kuwa kule kubadilishiwa tu ilikuwa yatosha tuziache, lakini pia tukaambiwa hizi tulizobadilishiwa khair ni bora min huma kuliko zile ambazo tumeachana nazo na tukawa tumebadilishiwa tukapewa zingine. Kwa vitakuwa ni makosa kwa Muislamu baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ashatubadilishia na katupa siku ambazo ni bora, kisha baadaye tena tuwe tunaregelea tena kusherekea zile zile siku ambazo tumeambiwa kwanza kijahilia. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu kuhusu kusherekea Idi hizi hasa hasa zinazofungamana na dini ambazo si za Kiislamu ni kuwa huwa tayari ushaunga mkono wenye dini hiyo kwa yale ambayo ni ya dini yao. Kwa vina maana kuwa yeyote atakayesherekea sherehe ambayo si ya Kiislamu na ikawa ni sherehe ya kidini, dini ambayo si ya Kiislamu, basi hao wenye dini hiyo wewe Muislamu utakuwa umewaunga mkono kwa kusherekea sherehe yao, kwa kuonesha kuwa kwa sawa, licha ya kuwa sisi Waislamu tunaamini ya kuwa hakuna dini ambayo ni ya sawa isiyokuwa ya Kiislamu. Imani zao utamaanisha kuwa ziko sawa, ambapo sisi tunaamini ya kuwa hakuna imani ya sawa zaidi ya imani ya Kiislamu. Jambo lingine ndugu zangu Waislamu ambalo pia tunakatazwa si tu kusherekea, bali hata kufanya chochote ambacho kitaonesha ya kuwa sisi tunajifananisha na wale wasiokuwa Waislamu. Na hii ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad na Abu Daud wa sahahahu Sheikh al-Albani fil Irwa'il Ghalil, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote atakayejifananisha na watu wasiokuwa Waislamu kwa mambo ya kidini yao, basi atakuwa kama hao na atakuwa miongoni mwao. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafati Ashabul Jahim, juzu ya kwanza ukurasa wa 237, anasema ya kuwa wa hadha al-hadith, na hii hadithi ambayo tumesoma hivi punde, aqallu ahwalihi, ani ile maana ambayo inaweza ikachukuliwa nikatafsiriwa nikafahamika, ayaktadhiya tahrima atashabuhi bihim, ni kuwa iwe yatutaka tujue ya kuwa ni haramu kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Wa inkana dhahiruhu, hata kama dhahiri yake, ani ule uwazi wake, ukisoma hadithi hiyo, yaktadhi, inakuwa inataka sisi na inamaanisha kufra almutashabbih bihim, tujue ya kuwa yule anajifananisha na wasiokuwa Islamu basi atakuwa amekufuru kama hao. Ingawa sisi hatuwakufurishi wale wanaojifananisha na wasiokuwa Islamu, lakini Sheikhul Islam anasema kuwa hii hadithi ukiangalia kwa uwazi ina maana hiyo, lakini ile maana ya kwa uchache kabisa inaweza kutafsiriwa na ambao ndio sisi tunamaanisha na ambao pia ndio inakusudiwa, ni kuwa ni miongoni mwa madhambi makubwa zaidi Muislamu kujifananisha na wasiokuwa Waislamu kwa chochote ambacho ni cha kidini. Na hili ndio kosa ambalo kuna baadhi Waislamu hulifanya, na sisi huwa tunalizindua kosa hili na kuwazindua Waislamu hao, kosa la kule kusema ya kuwa tunasherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wakaita kwa sherehe hiyo inaitwa Maulidi. Sisi Mtume alipotupa sherehe zetu, sherehe ambazo akaziita kuwa ndio sherehe tumepewa badala ya sherehe zingine zozote, hakutaja Idi ya Maulidi wala sherehe ya Maulidi kwa kuzaliwa kwake, bal alitaja Eidul Adha na kataja Eidul Fitri, kwa kumaanisha kuwa miongoni mwa makosa ya baadhi ya Waislamu wanayoyafanya ni kule kusherekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na kufanya kwao hivyo huwa tayari washajiingiza katika hadithi hii ya mtume, kwa kuwa wamejifananisha na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu bila shaka wa kwanza kusherekea kuzaliwa kwa mtume wao, na hao waamini tu kuwa ni mtume bali wanaamini kuwa ni Mungu, nani? Ni Wakristo, kwa sababu sherehe hii ya Christmas ina maana kuwa ilianza hata kabla nini ya sisi Waislamu, wale Waislamu wanaosherekea Maulidi kuanza sherehe hizo, kisha baadaye hao ndio wakaona kuwa kwa nini wale wanasherekea kuzaliwa kwa Isa na sisi tusisherekee kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kwa kule kuwa wanataka kupotosha watu, wakaanza kufanya kiasi mbaya kabisa ya kuwa itaonesha kuwa kwani Isa ni bora kuliko mtume Muhammad, na ambapo mtume Muhammad ndio bora kuliko mitume wote, ambapo licha kuwa yeye ni mbora kuliko mitume wote lakini hakutuambia tusherekee kuzaliwa kwake. Na sisi tunaamini ya kuwa mtume lao kama ni kusherekea chochote katika mambo yanayomhusu, basi ingekuwa ni tusherekee kupewa utume kwake wala si kuzaliwa kwake, kwa sababu kuzaliwa kwake hakukumpa mtume umaarufu ambao alikuwa nao, bali kilichompa umaarufu huo na daraja hiyo na cheo hicho ni kule kutumilizwa kupewa utume. Kwa vina maana kuwa baada kupewa utume ndio akapata izza na sharaf na adhama. Sasa hiyo ndio siku ambayo utapata kuwa lao kama ingekuwa ni kusherekewa basi ingesherekewa siku hiyo. Na sisi tunaamini sisi Waislamu ya kuwa mtume hakuzaliwa mwezi wa Rabiul Awwal, bali alizaliwa mwezi wa Ramadhani, kama vile pia alitumilizwa mwezi huu huu wa Ramadhani. Na ndio sababu utapata kuwa sisi tunaamini ya kuwa mtume alitumilizwa baada ya kukamilika miaka 40. Na hizo miaka 40 baada ya kukamilika, alipotumilizwa alitumilizwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kumaanisha kuwa basi ikiwa mtu amezaliwa mwezi fulani tarehe fulani, basi ule mwaka wake hukamilika tarehe hiyo na mwezi huo pia unapofika. Sasa kule kuwa mtume alitumilizwa akiwa na miaka 40 na ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ina maana kuwa ndio hapa alitimiza miaka 40 na ilikuwa maana yake ni kuwa ni ndani ya Ramadhani ndio alizaliwa. Kwa ufupi hivyo ndio vile sisi tunaambiwa na maulama wetu, na pia ndio hisabu ambayo inaingiana hivyo. Lakini pamoja na hivyo, hata kama itakuwa ni huo huo mwezi wa Ramadhani ndio amezaliwa, sisi huwa tusherekei mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya kule kuzaliwa mtume. Tunasherekea kwa kuwa ni Idi ambayo tuliambiwa na mtume tusherekee, na hiyo Idi pia haiko ndani ya Ramadhani, iko mwanzo wa mwezi ambao unakuja baada ya Ramadhani ambao ni Shawwal tarehe moja, ndio Idul Fitri inasherekewa. Ama ndani ya Ramadhani huwa kuna ile siku ambayo inaitwa Lailatul Qadri, na hiyo ni siku ambayo utapata kuwa imefichwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa tunajua kuwa inapatikana ndani ya kumi la mwisho wa Ramadhani. Kwa na pia ni siku ambayo si ya kusherekea, bali ni siku ya kujitahidi katika ibada ili tupate fadhila zake. Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, hapa tu nataka nikumbushe mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwa haifai kwa Muislamu kusherehekea sherehe ambayo si ya Kiislamu. Na hapo hapo pia tukipata kwa wale wasiokuwa Waislamu wana sherehe zao, sisi hatufai kuchukua hiyo sherehe kisha tuanze kuivalisha vazi la Kiislamu, licha kwa sherehe yenyewe asili yake ni ya wale wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo kusherehekea Maulidi ni makosa, kwa sababu ya kuwa wanaosherehekea walichukua hiyo sherehe asili yake ni kwa kusherekewa kuzaliwa kwa Isa alayhi salam. Sherehe nyingine ambayo pia Waislamu husherekea na ni makosa, kwa sababu sherehe hii asili yake ni Wakristo, ni kusherekea kuzaliwa kwa mtoto, inaitwa birthday. Kwa Uislamu hakuna masala ya birthday kusherekea. Kile kilichoko ni kuwa siku ya saba ndio Mtume ametuambia kuwa yatakiwa sasa tufanye sherehe ambayo inakusanya mambo manne. Jambo la kwanza ni yule mtoto apewe jina. Jambo la pili, yule mtoto anyolewe. Jambo la tatu, yule mtoto achinjiwe, kama ni msichana mbuzi moja ama kondoo moja, kama ni mvulana kondoo wawili ama mbuzi wawili. Na jambo la nne, kama ni mvulana atairiwe. Haya ndio mambo ambayo sisi huwa tunayafanya siku ya saba baada ya mtoto kuzaliwa. Lakini si eti ile siku ambayo amezaliwa tu sasa itinakuwa ndio kila mwaka siku hiyo ikifika tarehe hiyo, basi unasikia kuwa watu washeka mangoma, washaanza kununua makeki, wameanza kuimba nyimbo za birthday. Sasa haya mambo kiangalia yana asili gani kwa Uislamu, kisha anaifanya ni Muislamu na anaifanywa pia ni Muislamu, na kisha wanaalika pia Waislamu katika sherehe hizo. Sasa hili ndio tunasema kuwa tashabbahta bighairi almuslimin wa tashabbahta biman bilkufari walmushrikina wan-nasara. Wa rasul qala fa anta minhum man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tuelewe ya kuwa kusherekea, mwanadamu anapenda kusherekea, lakini sisi tuna sherehe zetu ambazo tumetengewa. Hasa hizo sherehe ni vizuri tutosheke nazo, na kama kuna haja ya kuzidi kusherekea, basi kuna sherehe ya siku ya Ijumaa, pia ni moja katika sikukuu katika kila wiki. Hasa ukiona kuwa una haja kusherekea mara nyingi, basi kila Ijumaa sherekea nyumbani, pika mapilau kitaka biriani kwa lengo la kuwa nasherekea siku ya Ijumaa, na ni siku ambayo ni sikukuu katika wiki, kama ilivyokuja katika hadithi nyingi ya kuwa ndio siku ambayo Adam alayhisalam aliumbwa, na siku ambayo Adam aliingizwa peponi, na pia ndio siku ambayo Adam alisamehewa baada ya kufanya kosa lake na kuomba msamaha, na pia ndio siku ambayo Mtume anasema ndani ya siku hiyo Ijumaa kuna wakati Muislamu yeyote akiafikiana na wakati huo akiwa anaomba dua, basi Allah subhanahu wa ta'ala umjibu. Na pia siku ya Ijumaa tukaambiwa kwa ndio siku ambayo kiyama kitasimama. Sasa ni siku ambayo ina fadhila na daraja katika wiki, na kisha siku hiyo tunaichukua kuwa ni moja katika siku kuu za Kiislamu, bali tuna siku, yani tuna swala ambayo tunaswali siku ya Ijumaa kuonesha kuwa ni swala kipekee. Kwa sababu ya nini? Ya siku hiyo ambayo ni swala hii ambayo sasa tuko ndani. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa hakuna haja ya Muislamu kuanza kutafuta siku kuu zingine kando kando, na ili hali kumba na siku zake ambazo ni za Kiislamu. Kwa jambo hili ni jambo ambalo tunalizungumzia kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu huwa wanalipamba mpaka likoonekana kuwa ni jambo la Kiislamu, ambapo si la Kiislamu kabisa. Kwa masala ya Maulidi ni mambo ya kujifahamisha na Wakristo, kwa sababu ya kusherekea siku kuu yao ya Christmas, ili sisi pia tusherekee siku ya Maulidi ambapo hakuna. Mtume hakusherekea na masahaba hakusherekea na watu wema waliotangulia hakusherekea Maulidi, na sisi pia tutaendelea kuhimiza Waislamu wasisherekee siku hiyo, kwa sababu ni kujifahamisha na Wakristo. Birthday pia tunasema kuwa Waislamu hawafai kabisa kusherekea siku hiyo ya birthday, kwa sababu pia ni moja katika kujifananisha na Wakristo. Na siku ya tatu, kwa sababu ya muda, ni kuwa ambayo pia Waislamu husherekea na ni kujifananisha pia na wasiokuwa Waislamu, ni kusherekea mwaka mpya. Hakuna masala ya happy new year kwa Waislamu eti sasa tusherekee kwa sababu ya kuwa mwaka mpya wa Kiislamu umeingia. Hakuna jambo hilo, kwa sababu ni jambo ambalo lilianza kufanywa na Wakristo kwa kusherekea mwaka wao mpya. Hasa vile Desemba inaenda kuisha, wanangoja baada kumaliza sherehe za Christmas tena watakuwa wanangoja nini? Kusherekea mwaka mpya. Sasa kuna baadhi ya Waislamu kwa kutoelewa Uislamu na kutokuwa na mwelekeo ndani ya Uislamu, eti pia wanangoja mwaka wa Kiislamu unapokamilika, eti mwezi wa kwanza katika mwezi wa Kiislamu ambao ni Muharram unapofika tarehe moja, basi wanaanza pia kusherekea kwa mambo tofauti tofauti, na hiyo wanaona kuwa sasa wanatukuza Uislamu ambapo wanadunisha Uislamu. Kwa sababu mtu yoyote ambaye atakuwa sasa amefanya mtindo wake wa maisha ni kukopi, huwa manake ameishiwa, kwa sababu hana mwelekeo isipokuwa ni kuangalia mwenzake kisha aige na akopi, ambapo alikuwa anatakiwa awe na chake ambacho ataonekana kuwa si cha mwenzake, ndaonekane kwa kweli ni mtu ambaye pia ana mambo yake binafsi. Lakini kusema kwa kila kitu wewe unangoja paka mwenzako afanye ndio kopi, wewe ni mtu ambaye manake ni kumpungukiwa na mawazo na fikra na pia na nini na mwelekeo. Kwa hivyo kwa Uislamu hatuwezi tukafanya dini yetu ikawa ni hivyo. Yakuwa ni dini ambayo hatuna cha kufanya mpaka tungoje wengine wafanye ndio sisi pia tufanye. Kwa masuala ya kusherekea mwaka mpya hamna. Christmas hamna kusherekea, na pia sisi tusherekee Maulidi kwa sababu ni kujifananisha na Christmas. Tatu pia birthday hakuna masuala ya kusherekea birthday ndugu zangu Waislamu. Wale watoto wadogo ambao wana tabia hiyo. Ya kwae leo ni birthday yangu, leo birthday yangu. Huyo mtoto nitakao kwanza mzabe kofi kama karibu yako. Birthday gani? Kwa sababu ni kuwa anasema hivyo eti ile mnulie keki. Alafu tumlie nguo mpya ya kusherekea birthday yake. Alafu umpe pesa aende saanze kushirikia na anue premende na sujina na biskuti na nina agawanyezo wenzake. Ndaoneshe kuwa saa ndo birthday. Alafu saa zaidi ya hapu nikuwa saa alete ngoma. Saba kuna birthday ya kushirikia isipokuwa na shirikia na mangoma. Mziki. Kisha baadaye sasa waongeze mengine mengi ambayo utapata kuwa ni anasa na maovu ambayo Uislamu hayakubali. Kwa nadhani ndugu zangu Uislamu haya ambayo nimeyasema ni mama ambaye anaeleweka. Na wengine tunaelewa, lakini ni katika njia ya kukumbushana, na kwa wale ambao labda ni wachache hawaelewi ndio sababu tunasema ili angalau waweze kuelewa mambo haya. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaomba atujalie tuelewe kila la haki na tuweze kulifuata na kila la batili na tuweze kuliepuka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo tunaposema kuwa haifai kusherehekea Christmas tunamaanisha mambo hayo. Jambo la kwanza ni kuwa haifai Muislamu ndani ya moyo wake kuweka nia na azma ya kuwa Christmas mimi nimepanga kusherehekea kwa sababu ya kuwa ndio sikukuu. Hiyo nia peke yake ukiweka tayari unapata madhambi kwa sababu ya kunuia nia hiyo. Hilo jambo la kwanza, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Lakini ikiwa wewe ulipanga kuwa mimi nitafanya jambo fulani na haukuwa katika akili yako wala katika mawazo yako ya kuwa jambo hilo utalifanya kwa sababu ya Christmas, lakini kiangukia kuwa utafanya Christmas, basi itakuwa manake hapo haujanuia kusherehekea Christmas. Umenuia kufanya shughuli zako na zikawa shughuli hizo zime ingia katika Christmas, kwa hivyo itakuwa hakuna makosa. Kwa sababu sisi hatusemi kuwa siku ya Christmas mtu Muislamu hafai kufanya chochote. Anafaa, lakini sasa lile analolifanya asilifanye kwa nia ya kuwa nafanya na likawa ni jambo zuri eti kwa sababu ya kuwa ni Christmas. Lakini umepanga kuwa unataka kusafiri, nikaangukia kuwa safari yako itakuwa siku ya Christmas, safiri. Umepanga kuwa labda unataka kujenga chochote ama kuanzisha chochote ama kufanya chochote, na hicho kitu ikawa kuwa ile nafasi yako na imafikiana kuwa ni Christmas, nitafanya. Fanya, kwa sababu wewe mawazo yako hayako katika Christmas wala mambo hayo, wewe shughuli zako. Lakini sasa yule aliyenuia kabisa na kujiandaa kabisa na kupanga kabisa ya kuwa mimi na ngoja Christmas ifike ndio nifanye jambo hili kwa sababu ndio sikukuu, hasa hapo tayari moja kwa moja ni mwenye madhambi huyo. Jambo la pili mzangu Uislamu ni kuwa haifai kukubali walishi wowote kwa wale wasiokuwa Waislamu. Eti walikwe kuwa tunakualika, tuna sherehe yetu, kwa hivyo tunakuomba pia uhudhurie na sisi eti kwa sababu ni rafiki zako wale wasiokuwa Waislamu. Ukihudhuria na ukikubali tu hivi ni makosa, kwa sababu ya kuwa utakuwa umekubali kujiunga nao katika sherehe ambazo tumekatazwa sisi Waislamu. Jambo lingine pia ni kukubali zawadi yoyote utakayopewa kwa ajili ya Christmas na wasiokuwa Waislamu. Haifai kabisa Muislamu kukubali zawadi hizo. Na kisha usipokubali haifai kudanganya eti umepewa zawadi kama chakula ama labda umepewa chochote kama nguo ama nini na wewe ni Muislamu, alafu anza kudanganya kwa asante, ah unajua mimi nimeshiba. Hapana, mwambie uwazi kabisa kwa unajua sisi Waislamu huwa tunakatazwa kukubali zawadi yoyote ambayo tutapewa kwa ajili ya Christmas na sherehe za ambazo si za Kiislamu. Kwa samahani, ukishamwambia hivyo itakuwa maana yake ushapunguza dhiki nyingi ambazo zingekuja baadaye. ya kuwa mwaka huu umesema kuwa wewe umeshiba, makojopi atakualika. Lakini sio kishamwambia kwa wewe mambo hayo haumo, itakuwa maana yake akianza kuweka orodha ya wale atakaoalika, wewe hana kutoa ndani. Kwa nini? Sababu ashajua kuwa kualika utamwambia hivyo hivyo, ya kuwa wewe ni Muislamu na mambo hayo Waislamu hayafanyi. Kwa hivyo mtu asije akawa tu ni mtu mlafi, kwa sababu ni ulafi wa kuwa jamu umekatazwa, lakini hivyo hivyo wewe kwa vile unaona kuwa ni tamu, basi mate na kudondoka. Keki imekatwa ya Christmas, wewe pia una lazima tule. Wamepika na siku hizi wameanza kuiga hata Waislamu pia, sherehe zao za Christmas unapata kuwa pia wanachinja mambuzi na makondoo na makuku na nini. Sasa wewe pia unaona kuwa kwa vile kuna nyama hapo na mchuzi umenogea na ume, basi wewe pia ukialikwa unasema kwa hapo mimi najua kwa sherekei, lakini tu ni chakula. Sasa hayo utakuwa pia umejitia ndani. Muislamu hafai kabisa, ndugu zangu Waislamu, kupamba nyumba yake ama kupamba biashara yake kwa mapambo ya Kikristo, ambao ni mapambo yanayotumika siku ya Christmas, kama ule mti wa Christmas ule. Unaweza ukapata kuna baadhi ya Waislamu eti pia katika biashara yake eti ameweka hapo mlangoni ama dirishani ama kwenye kioo, alafu anasema kwa unajua tu ni kuvuta customer. Alikuambia kwa customer anavutwa kwa mtu wa Christmas nani? Ama eti katika duka lake ameandika ule baba wa Christmas ule amevaa kofia yake na madevu zake, na utapata kuwa wenyewe hawafuki madevu, lakini eti Christmas sawa anaweka baba wa Christmas ana madevu mengi kabisa, kisha baadaye ana kengele yake, alafu ile uniform yake ile nyekundu na weupe ndani yake, alafu napata kuwa picha hiyo na sanamu hilo pia eti Muislamu pia ameweka mahali ambapo anafanya biashara, ama amechora picha hiyo katika biashara yake. Huu ni Uislamu, lakini Uislamu wetu utakuwa na mashaka ukiwa hivyo. Kwa hiyo lazima ujue kuwa mambo hayo yanatakiwa uweke mbali kabisa na biashara zako. Ama eti maandika sijui Merry Christmas, sijui Happy New Year, sijui Xmas, vitu kama hizo kwenye biashara yako ni makosa kabisa, ndugu zangu Waislamu, na unapata madhambi, sababu unajifananisha na hao na unatangaza dini yao kwa kufanya hivyo, ambao ni dini ambayo sisi tunaamini kwa si sawa. Hivyo hivyo ndugu zangu Waislamu, pia haifai kwa Muislamu kufanya biashara na vitu hivyo. Ndio kuna baadhi ya watu hao hata ukimpa pombe auze, muhimu ni kuwa anajua kuwa atapata pesa yeye, muhimu hizo pesa zingie. Ukimpa bangi auze, madawa za kulevya, ukimpa hata chochote yeye, muhimu ni kuwa hiyo biashara watu wataikubali na ni wakati wake, basi yeye yumo. Na husu Uislamu ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo masuala ya kusema kuwa Muislamu atajiingiza katika biashara ya kuuza vitu ambavyo wanajua kuwa kabisa hivi nauzia Wakristo kwa sababu ya kuwa ndio vitu vya sherehe zao, ni makosa Muislamu. Na ukiuza unapata madhambi, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan, saidianeni kwa mambo ya wema na mambo ya uchamungu, wala msisaidiane kwa mambo ya madhambi, wal udwan, na mambo ya uadui. Na miongoni mwa mambo ambayo yana madhambi ndani kusaidia ni kusaidia Mkristo kwa kumrahisishia kupata vitu vyake ambavyo anashirikia navyo, kisha wewe Muislamu ndio umletee umuzie tena ubageni naye unasema ah, nakuuzia kwa bei rahisi. Bei rahisi gani? Sasa unapata kwa mambo hayo hayafai kabisa. Hapa namaanisha vile vitu ambavyo rasmi hutumika katika sherehe zao, wala simaanishi kuwa ti mtu kuuza biashara kawaida ambayo ni kawaida kila siku watu huziana ni makosa. Wewe unafanya biashara ya nguo, si makosa kuuza, uza tena ni bora zaidi uuze siku ya Christmas. Kwa sababu gani? Ili ionekane kuwa siku hiyo wewe haushirikii, ukabakia nyumbani kuwa tunashirikia pia. Fungua duka, lakini biashara yako ni ile ile kawaida. Unauza tomato, uza tomato. Duka yako, fungua duka. Wewe ni mtu ani muhimu, enda kazini ikiwa ni kazi ya kujiajiri. Lakini kama umeandikwa na yule boss wako yeye mwenye amaamua kwa siku hiyo kazi imefungwa, hasa uweze kufungua kwa sababu si kazi yako. Itabidi ukae nyumbani, lakini kwa nia kuwa sisherehekei isipokuwa tu kwa vile kazi haipo. Lakini kuna baadhi ya Waislamu labda anafanya kazi sehemu fulani na yule mwenye amemwajiri ni Muislamu mwenzake, kisha aseme kwa vile leo ni Christmas hakuna haja tusherekee, kwa hiyo tutafungua tu kazi kama kawaida. Wananuna, wanalalamika, wanateta, na unapata kuwa anamsema kwa ubaya huyo mwenzao. Hasa unamsema vipi kwa ubaya na hali ya kuwa amekuambia kuwa tusisherekee sherehe ambayo si yetu? Wewe angalia ile siku ya Idi, Matiangi ndalitoa hiyo siku ya kuwa ndio sikukuu. Anasemaje? Eti hii siku Waislamu peke yao ndio hawaruhusiwi kwenda kazini, lakini wengine waende kama kawaida. Hiyo maana yake nini? Maana yake ni kuwa sisi pia siku yetu ikifika ambao ni kuwa ndio wao wanashekea, sisi pia turuhusiwe tuende kazini kama kawaida na hao pekee ndio wasiende. Sasa mbona iwe hivyo? Eti Christmas ni watu wote, hata Waislamu pia, kampuni zote na mashirika yote na maduka zote zifungwe, lakini ikifika Idi eti Waislamu pekee yao ndio wafunguliwe mlango kwa umbali watoke na waende tena kwa vikwazo, na wasiokuwa Waislamu wanalala kama kawaida, hakuna sikukuu siku hiyo kwao. Kwa jambo hili, ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tuzinduke na tujue ya kuwa hakuna ruhusa kwa Muislamu kufanya mambo kama hayo. Mwisho kabisa, sababu ya wakati, ningependa ujumbe huu ufike kwa wale ambao ni viongozi wa Kiislamu. Sisi Waislamu kwa hakika, wakati wa kampeni huwa kuna baadhi ya Waislamu wanasema kuwa tuchague Waislamu wenzetu watina kututetea, na hawa tena yani wana mambo mengi ambayo wanasema na tunajua. Sasa tunajiuliza, Wakristo wamepewa siku mbili ambazo ni siku zao, siku ya 25 December ambayo ni Christmas na 26 ambayo ni Boxing Day. Hizo siku mbili wanazo, siku zao officially kabisa. Sisi Waislamu tumepewa siku moja, siku ya pili mpaka tupewe tena kwa bahati bahati ndio tukubaliwe, ambapo sisi tuna siku peke yake mbili kwa mwaka, Idul Fitri na Idul Adha. Hizo idi mbili, Idul Fitri ndio inasemekana kuwa imekubalika ki officially, lakini Idul Adha mpaka ifike ndio tupewe tena. Tukipewa tunapewa nusu nusu ya kuwa ni Waislamu, au wengine waendelee na kazi, hii si siku yao. Lakini Christmas huwa ni watu wote, ambapo wanajua kabisa kuwa ni siku ya kidini na ni siku kuu ya kidini. Mbona sisi Waislamu tunapunjwa hivi? Sasa sisi tunasema ya kuwa wale ambao ni viongozi wetu waende watetee mambo haya, na ambapo wameenda huko na wana uwezo, kama kweli wanao, basi kabla wajafika msimu mwingine kuanza kuomba kura, angalau waende watetee jambo hili, ya kwa tumtaka iwe ni officially kuwa Waislamu wana siku mbili ambazo si za mjadala. Eti sifike ndio tuambie kwa sasa tumepewa? Hapana, kwa sababu leo hautasikia tu maandiko kwenye gazeti ya serikali ya kweti 25 sasa ni Christmas, kwa sababu wanajulikana kuwa ni officially kabisa. Alafu zaidi hizi siku mbili, pia na siku zingine tatu ambazo zinaitwa Pasaka, ambapo unapata kuwa ni kuanzia Ijumaa, wanasema Good Friday, mpaka Easter Monday. Hizo siku zote pia wanazo, ni siku zao, kuongezea hizi siku mbili ambazo wanazo. Sasa haya ni mambo ambayo pia ni vizuri wanapokuwa ndugu zetu Waislamu wanajadili yale ya kujadiliwa, wanapokuwa na wenzao katika kupanga taratibu za kuendesha nchi, pia wapange kuwa katika taratibu hizo tuna siku zetu, tunataka tujue kabisa zimekubalika ama hazijakubalika, na kama hazijakubalika kwa nini eti ifike ndio tuombe, na zenyu hamuombi, mmewekewa kabisa rasmi zinafika, mnajua kabisa zikifika ni siku zenyu. Kwa haya ni mambo mungu zangu Waislamu, mi ni ujumbe natoa kwa yeyote ambaye ana uwezo, na uwezo huo labda ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya Waislamu walimpigia kura na wakawa na nia kuwa kimpigia angalau mambo yao yatawaendea, basi moja katika mambo ambayo Waislamu wanataka yawaendee ni haya. Kumalizia ndugu zangu Waislamu, kuanzia kesho Jumamosi tuna seminar ambayo tutaifanya msikitini hapa karibu Ufeili, na itaendelea kuanzia kesho Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne hadi Jumatano. Kwa hivyo kuanzia kesho ambayo ni tarehe 23 na itakuwa Jumamosi asubuhi. Kwa hivyo semina yenyewe itakuwa inaanzia asubuhi mpaka saa 6. Kisha kuna break, yani watu wanapumzika mpaka tena saa 10 inaanza, alafu mpaka magharibi, alafu kati ya baada ya magharibi kuna mawaidha kidogo yanatolewa mpaka isha. Kwa hivyo hii semina imelenga hasa hasa vijana, ili angalau katika huu muda wa kuwa badala ya kuwa waende washirikie na sherehe ambazo si zao, kwa sababu ya kuwa wako idol hawana cha kufanya, sasa tumwekea kile ambacho tutapata kuwa ni bora zaidi, ya kuwa angalau waje wafaidike na dini yao, na bila shaka kuna mengi ambao watajifunza ambao labda hawangejifunza lao kama hawangehudhuria pale. Kwa hiyo vijana wengi tunaomba wahudhurie, na wazazi pia wahimiza watoto wao wahudhurie semina hizo ambao ni hapa karibu kabisa na sisi Ufail. Kwa wale ambao jima sisi Ufail, ukifika pale Nakumat, ukiangalia upositifu upande wa kushoto unaona kuna msikiti pale, basi huu msikiti ambao katika estate ya Umoja. Kwa fupi ni kuwa hiyo ni seminar ambayo tumeikusudia, na huwa ni kila mwaka katika msimu huu, ili angalau Waislamu wasijihisi ya kuwa sasa si tumeketi na sahihi ni wakati ambao utapata kuwa hakuna kazi, lakini sasa tunashindwa tuende wapi. Sasa tumewapa fursa ya kuwa angalau wajifunze dini yao. Kwa hivyo inshallah ni kuanzia kesho Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Kwa hivyo tualikane, kwa wale ambao labda hawako hapa tueleze, na si ambao tuko hapa inshallah tuweke nia na azma kuwa inshallah tutahudhuria, na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufaidika na yale mengi ambayo yatakuwa kwenye semina hiyo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Naqim salat.